Mbona huyu amefia ba? Kwa nini? Mbona huyu amenyongwa? Nashanga nyumba za wageni zimejaa mizi. Kwa nini? Taarifa za habari hakuna maniti. Nashanga huruma, huruma iko wapi dunia? Huruma, huruma haipo tena. Huruma, huruma iko wapi dunia? Huruma, huruma haipo tena. Usijaribu kuwa izalie kichwani kwa mtu, ukatumia nyundo ukizani unamsaidia. Usijaribu kuwa izalie kichwani kwa mtu, ukatumia nyundo ukizani unamsaidia. Jela utaroli hata ni kubwa, ni bora uwaache wenye busara. Watumie akili uwamsaidie, mana neno msama kwa mpumbavu litamua tu, ila neno msama kwa mwerevu litamwinua. Neno msama kwa mpumbavu litamua tu, ila neno msama kwa mwerevu litamwinua. Abuneri, Abuneri, umekufaje Abuneri? Abuneri, Abuneri, yauliyalia. Abuneri, Abuneri, umekufaje Abuneri? Sababu ya kufurahisha wanadamu, kwa sababu ya kufurahisha wanaotuzunguka. Huruma, huruma iko wapi? Huruma, huruma, huruma haipo tena. Huruma, huruma iko wapi? Huruma, huruma, huruma haipo tena. Mana neno msama kwa mpumbavu litamua tu, ila neno msama kwa mwerevu litamwinua. Mana moyo wa mwanadamu sasa umekunja ngumi, roho ya huruma haipo tena. Roho ya kisasi inatenda kazi, roho ya huruma haipo tena. Roho ya kisasi inatenda kazi. Huruma, huruma iko wapi dunia? Huruma, huruma haipo tena. Huruma, huruma iko wapi dunia? Huruma, huruma haipo tena. Abuneri, Abuneri. Msama, msama. Huko wapi dunia? Msama, msama. Mungu atusaidie. Msama, msama. Huko wapi dunia? Msama, msama. Mungu atuhurumie. Nyakati hizi tulizo nazo, alama za nyakati zinaonyesha wanadamu wamechoka suru, wanaona mwamuzi kuwa ni kifo. Sana. Sio kila kicheko kina